داستان آن شخص که بر در سرایی نیم شب سحوری می زد. آن یکی می زد سحوری بر دری، درگهی بود و رواق مهتری. نیم شب می زد سحوری را به جد، گفت او را قائلی که مستمد، اولا وقت سحر زن این سحور، نیم شب نبود گه این شر و شور. دیگران که فهم کن ای بلهوس، که در این خانه درون خود هست کس. کس در این جا نیست جز دیو و پری، روزگار خود چه یاوه میبری؟ بهر گوشی میزنی دف، گوش کو، هوش باید تا بداند هوش کو. گفت گفتی بشنو از چاکر جواب، تا نمانی در تحیر و اضطراب. گرچه هست این دم بر تو نیم شب، نزد من نزدیک شد صبح طرب. هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد. پیش تو خون است آب رود نیل، نزد من خون نیست آب است ای نبیل. در حد تو آهن است آن و رخام، پیش داوود نبی موم است و رام. پیش تو که بس گران است و جماد، مطرب است و پیش داوود اوستاد. پیش تو آن سنگ ریز ساکت است، پیش احمد او فصیح و قانت است. پیش تو استون مسجد مرده ایست، پیش احمد عاشق دل برده ایست. جمله اجزای جهان پیش عوام، مرده و پیش خدا دانا و رام. آنچه گفتی کن در این خانه و سرا نیست کس، چون میزنی این طب را؟ بهر حق این خلق زرها میدهند، صد اساس خیر و مسجد می نهند. مال و تن در راه حج دور دست، خوش همی بازند چون عشاق مست. هیچ می گویند کان خانه تهیست، بلکه صاحب خانه جان مختبیست. پر همی بیند سرای دوست را، آن که از نور اله هستش ضیا. پس سرای پر ز جمع و انبوهی، پیش چشم عافیت بینان تهی. هر که را خواهی تو در کعبه بجو، تا بروید در زمان او پیش رو. صورتی کو فاخر و عالی بود، او ز بیت الله کی خالی بود. او بود حاضر منزه از رتاج، باقی مردم برای احتیاج. هیچ میگویند که این لبیک ها بی ندایی میکنیم آخر چرا؟ بلکه توفیقی که لبیک آورد، هست هر لحظه ندایی از احد. من به بودانم که این قصر و سرا، بزم جان افتاد و خاکش کیمیا. مس خود را بر طریق زیر و بم، تا ابد بر کیمیایش میزنم، تا بجوشد زین چنین ضرب سحور، در درفشانی و بخشایش بهور. خلق در صف قتال و کارزار، جان همی بازند بهر کردگار. آن یکی اندر بلا ایوب وار، وان دگر در سابری یعقوب وار. صد هزاران خلق تشنه و مستمند بهر حق از طمع جهدی می کنند. من هم از بهر خداوند غفور می زنم بر در به امیدش سحور. مشتری خواهی که از وی زربری به زحق کی باشد دل مشتری. می خرد از مالتن بانی نجس می دهد نور زمیری مقتبس. می ستاند این یخ جسم فنا می دهد ملکی برون از وهم ما. می ستاند قطره چندیز عشق می دهد کوثر که آورد قند رشک. می ستاند آه پر سودا و دود می دهد هر آه را صد جا سود. باد آهی کبر اشک چشم راند مر خلیلی را بدان افواه خواند. هین در این بازار گرم بی نظیر کهنه ها بفروش و ملک نقد گیر. بر تو را شکی و ریبی ره زند تاجران انبیا را کن سند. بس که افزودان شهنشه بختشان کوه نتواند کشیدن رختشان.